Să s-o ai pe gleaz. O să mă gândesc și mă duce cu gândul la Vergilie, da? În momentul ăsta, la Vergilie, la Vergilie. Și mulțumim totodată pentru faptul că a șters corul de pe o cronică puțin cunoscută și se întâmplă pe doar de acord cu ceea ce a spus. Undeva am avut impresia că, de fapt, încearcă să fie un lucru foarte interesant, echilibru între antiteze. Și acum să o rugăm pe domnișoara, o doamnă, doctorandă Adriana Corcos, Facultatea de Literă, Universitatea din București, ne va vorbi despre testamentul confesiunii al mitropolitului Benian. Bună ziua! Dacă vreți să vorbim despre cărțile de testament, care testamente sunt în continuare și după marele model din 1714 a mitropolitului Beniamin Costache, voi vorbi despre un document pe care mi-a sugerat domnul profesor Mihai Moraru, în Marea Aventură pe care o numesc eu testamente, și anume o confesiune testamentară a mitropolitului Beniamin Costache. Teza mea de doctorat, pe care încă nu am susținut-o, are ca subiect testamentul sau discursul testamentar începând cu secolul al XVII-lea și terminând cu secolul al XIX-lea. E o lume în care formată din documente pe care eu nu le-am văzut ca niște documente, ci le-am văzut ca pe niște ființe, pentru că sunt atât de multe voci care răzbat în aceste documente, încât sunt foarte mulți oameni. Văd testamentul în urma studiilor făcute ca pe un ego-document. Sunt la câteva studii despre scriptura testamentară la noi, în spațiul românesc, însă toate studiile au rămas la elemente de sociologie, foarte puțin antropologie, și unde s-a discutat, mai mult s-a discutat cu toată teologie. Dar, din perspectiva unui ego-document, nu s-a discutat nimic. Și atunci, după ce am studiat Alephage, Dominique Mengenou, Amosi și toți cei francezi care au discutat despre coițe de zestre, coițe de contabilitate, despre vâlcevere, despre sodomie, despre rap, sunt foarte multe capre, sunt ego-documente, m-am gândit să vorbesc și despre scriptura testamentară ca un ego-document. Testamentul lui Beniamin Costache este scris în 1846, în momentul în care mitropolitul avea 76 de ani, devenise între timp crisnic la mănăstirea Slatina și scrie un testament într-un mod ciudat, pentru că e structurat dicotom. Are o ramă, invocatio, așa cum o pusese în 1714, o legiferase mitropolitul Antimidrianu, însă, dincolo de această invocatio către divinitate, sunt două testamente. Un testament juridic, o valență profund juridică, și un testament în care el nu face altceva decât să se justifice. Dar nu menționează nici printr-o sintagmă, printr-o construcție eufemistică, de ce încearcă să se justifice atât de mult în fața poporului. După ce m-am dus la arhivele statului, la filiala București, mi s-a sugerat că testamentul, dacă pe acest testament am găsit la filiala Arhivelor Naționale de la Iași, ar putea să găsești și niște acte în legătură cu viața acestui mitropolit, pentru că sunt foarte puține detalii. Întorcându-mă la Iași în pericul acesta de cercetare, am dat peste niște documente despre demisia mitropolitului Beniamin Costache și lucrurile devin din ce în ce mai interesante, pentru că el conturează un imaginar social în testament și realul social e cu totul altul. El își redactează o demisie prin 1840, lucru insolit în perioada respectivă. Mitropoliții nu știau demisii. Ce se întâmplă, de fapt? El este exilat, autoexilat la un moment dat. Vine din nou în țară, datorită unui domnitorului Moruzi. În cele din urmă, după ce se întoarce ultima dată în 1849 în țară, vine la conducere domnitorului la expulsa, care nu mai are niciun acces la isteria mitropoliei la Iași, bogat. Și în 1839 începe marele periclu juridic al domnitorului Mihai Scursa, în a da naioasca, de fapt, episcopal. Primele încercări sunt niște scrisori adresate Patriarhiei de la Constantinopol, cu că mitropolitul de neamicontat e un mai fost, care a băgat mâna în misteria mitropoliei, justificând de fapt că acolo cel care se ocupa de misteria mitropoliei Moldova era tocmai nepotul de neamicontat. După ce îi sugerează mitropolitul de numărate ori din documente să-și dea demisia, mitropolitul decide în 1840 și scrie demisia, care este un preambul a testamentului său. Pentru că o parte din această demisie va fi preluată și scrisă în testamentul său. Dar pe perpetuie, așa fel încât să nu se înțeleagă și să nu distrugă, să nu distrugă figura de mare mitropolit al Moldovei. Și în același timp, pentru a-și reconstrui sau a-și recupera imaginea pe care o avea în perioada respectivă în spațiul moldovenesc. Nu mai dau citat din demisie pentru că aș spune foarte mult. Își dă demisia, însă Patriarhul de la Constantinopol acceptă demisia, însă îi sugerează lui Scurza că cercetarea nu s-a făcut, spune el, corect. Sugerând în același timp, printr-o carte de teste, că va trimite cercetași. Nu se va întâmpla acest lucru, pentru că, între timp, Scurza trimite o serie de scrisori ambasadorului la Constantinopol, plătește cu vreo 5.000 de galbeni demisia mitropolitului și mitropolitul ajunge pusnic la mănăstirea Slatina. Și acolo începe aventura lui succesoral, pentru că e un testament scris în 3 ani. Lucru care nu se întâmplă cu testamentele românești, în spațiul nostru, când am cercetat și am cercetat pe testamente și de femei și de bărbați, fiecare scria într-o singură zi. E un dram, ceremonia, se chemau de dimineață, dar el în 3 ani. De ce? Pentru că în tot acest periclu, de la ambasador, de la Constantinopol, de la Patriarhie, toate aceste vești ajungeau la el, la Mănăstirea Slatina, oricât de posnic a fost, avea o slugă. Că lui va dormi cele din urmă și nicea sori primit de la Patriarhul Rusiei. Și, după cum spuneam, acest testament este dicotom. Avem rama, e o ramă, invocație superbă, nici n-am mai găsit nicio invocație atât de frumoasă în spațiul românesc, pentru că e aplicată întreaga teologie bizantină în invocație, după care nu meditează decât foarte puțin asupra morții. Însă, de obicei, meditațiile asupra morții, ora incerta, sedimiorata, erau prezente în orice testament, de la mari boieri până la domnitori. El nu meditează profund, însă începe altceva, face un excurs spiritual, a devenirii sale spirituale. Vorbește despre, de la vârsta de 13 ani, cum a plecat singur de acasă să devină călugăr și ulterior până ce a ajuns în mitropolie. Și în momentul în care începe să discute despre ceea ce a făcut în mitropolie, se deschide o nouă temă asupra testamentului, patriotismul. El scrie testamentul într-o perioadă în care erau mari involvurări sociale. Scria scrisorii Alexandrii, comunica cu boieți și diversi oameni ai culturii din Moldova. Vorbește despre patriotismul pe mare. Se numește, scrie patriot, bucur mare în testament. Lucrul acesta face și în demisia sa. De ce? Pentru că el este cunoscut în special în spațiul românesc ca un mecenă cultural, social. A ajutat deschiderea și ulterior clădirea școlii grecești din Iași. După care s-a interesat de tălmăcirea cărților grecești, chiar foarte bine greacă. Fusese trimis la Constantinopol să învețe greacă. Și spune în testamentul său un lucru foarte interesant, pe care au mai făcut și ceilalți, și Cearosveții, și Alexandrii, și toți care au spus în această perioadă de testamente patriotice și inspirescul la Cuviserația. Își donează toate ceasornicile, aveau o manie pentru timp, că aveau o relație specială cu timpul. Își donează ceasornicul primit de la Patriarh, ceasurile de mână, aveau 7 ceasuri de mână, toate, spune el, poleite într-o aur și într-o arginie. Și le donează școlii din Iași și câteva școli pe care le construise el în jurul Iașului. În așa fel încât toți elevii care au fi scris compune patriotice să primească un dar din ceea ce se vânduse câțiva bănuți. Iar cei care nu ar fi fost în stare să scrie cu minimă compunere patriotică, să li se dea cărți cu subiect patriotic, în așa fel încât să învețe ce patriotism. După ce trece pe această dramă de patriotism, începe și discută despre activitatea sa misionară. Nu vorbește, nu se autodesemnează. Interesant este că nu există nicio autodesemnare. În testamente, toți testatorii vorbeau în numele unui erou justificativ. Nu o face. Nu se autodesemnează. Deci aici am intrat în discuții, în teza de doctorat, despre această relație, eu, tu, eu, voi, eu, din punctul de vedere al evanghelist, care e o referențialitate, includă referențialitatea față în testament. Niciodată nu e autodesemnat. De ce? Pentru simplu motiv că mimează, de fapt, sau de fapt își reconfigurează o imagine care a fost distrusă de Scursa. Și întorcându-mă la Scursa, ceea ce a determinat, l-a determinat să scrie un testament în 3 ani, în 1845, au fost mari mișcări pe ulițile Iașului, întrucât oamenii simpli, care urmeau podoaba vie a culturii românești, ies și cer aplicarea, pentru că la aplicarea de Scursa am trecut îl voiau înapoi că de ne-am încostat, dar nu se mai întoarce. Și termin imediat, ca să nu mai discut clar de timp, cealaltă parte care este pur juridică, e compusă din 3 paragrafe. Încă un paragraf îi spune, sau îi donează, e unde se spune că e un testament donat. Primul este comendație, cel de-al doilea este donație. Îi dăruiește Licanta Cuzino o stanie și 3 teledoare. Și spune că cu acea stanie, de fapt, se pare cărțile patriotice și pe delegație folosească pentru soție. Cel mai bun prieten al său, cel care va primi Paisie, care va primi la mănăstirea Slatina, îi dorește un ceasor pe care îl va lua. Dar îi dorește acel ceasor cu scopul de a-l vinde. Și din banii primiți în urma vânzării, să îl ajute pe un eromonah să-și facă și să se școlească la Constantinopol, pentru că îi văzuse pasiunea de cartele. Într-un alt paragraf, cum era specific lumii românești, mai era ceva de dăruit, o roșie, care nici măcar nu aparține, dar o dăruiește. O dăruiește fraților săi, Șerban și Matei. Un Șerban îi spune că nu are voie să găsulească într-un iaz. Nu avea voie, mi-a dat voie numai testamentului, iar cealaltă parte de roșie îl dăruiește prin Matei. Dar testamentul propriu-zis, care are 38 de zile, numerotate, are un mandat. Se întâmpla. Vasile Alexandri face lucrul acesta în testamentul său și ce a ieșit e crud. Dar venea și constatea a fost foarte precaut, pentru că știa că ar fi putut să îi se conteste în orice moment. Era posibilitatea contestării testamentului său. Și atunci relatează un mandat și anulează toate prerogativele juridice. Cerând vânzarea moșiilor, vânzarea ceasornicului, vânzarea tuturor ceasurilor, dăruite nevin, dar toate cu banii primiți, cu toți banii, toți galbeni de fapt primiți, să fie acești galbeni dăruiții școlii de la Socola, mitropoliei, și mai facem un gest care este atipic. Am încercat și eu și domnul profesor Moral să ne explicăm. Nu am înțeles cum am reușit să facă. Îl numește episcop de rândul. N-avea, nu mai avea voie, mai avea prerogative pe bunul său prieten, care însă, din cercetările mele, el este cel care, într-adevăr, a trebuit să fac tot în întâlnirea episcopului. Dar nu are ce să mai aveți. Ultima foaie, care este foarte, foarte frumoasă, conține feceta, i s-a lăsat feceta, spune, a făcut un ultim gest de frică. I-a lăsat pecetea de mitropolie. Semnează și își pune pecetea mitropoliei Moldovei, iar la final o anulează și spune pusnic. Și tot demersul acesta e sugerat, deci demersul său de autojustificare, de remodelare a tipului sale, de recondiționare ocupată de fapt dintr-o întreagă regie, de 3 ani de zile, a construit o regie testamentară. Și testamentul acesta care este atipic, și am studiat într-o poveste de la 1634, care era foarte bun în multe stele. Este atipic pentru că se vede regia, dacă s-a spus în spațiu francez, toți antropologii studiază testamentele ca pe niște regii, ca pe niște scenografii, cu decoruri, romani, cu decoruri formate din martori, din vocații, din meditații. Aici se vede regia pură, are conștiința faptului că testamentul său va ajunge să fie citit și va ajunge să fie citit de către clerici și se va întâmpla acest lucru pentru că am mai găsit documente care vorbesc despre a circulat des testamentul lui Venea Nicostache, revenindu-se astfel imaginea sa, pentru că a plecat șifonat din Marea Tirare, mari istorie, sau a marii ceasuri mucării, a dat o relație specială. Și că testamentul acesta, de fapt, reflectă termenul liborică, ciudata relație dintre cum să explici intimul sau cum să afișezi intimul într-un discurs public. Asta înseamnă de fapt regia testamentară. Intimul și secțiunile intimului sunt racordate într-un discurs public, pentru că îl face public.